เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณแทน สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณแทนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน สมุทรสาครครับ สมุทรสาครคุณแทนกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ย ครั้งแรกครับ ครั้งแรกแล้วปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ฟังจนไอ้นี่เลยพี่แล่นในหัวเลย ฟังเป็นประจำแล้วทำไมสัญญาณโทรศัพท์ของคุณแทนมันจุ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจักจักยังไงก็ไม่รู้ อ๋อผมใส่สมองครับเดี๋ยวผมถอด โอเครบกวนถอดดีกว่า ครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊ค โอ้ยดีกว่า ชัดเจนไหมครับ ดีกว่าเดิมเยอะมากๆคุณแทน ครับผมขออนุญาตเพิ่มเสียงสักครู่นะครับ ได้ครับคุณแทนใจเย็นๆนะ คร ับ ผม โอเคเดี๋ยวค่อยๆเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ครับย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ ก็สิบปีได้เลยครับ ประมาณ10ปีนะ ครับ ตอนนั้นเราเสียงสัญญาณคุณแทนมันจึ๊กจึ๊กจั๊กจั๊กแปลกๆคุณแทนไม่ได้เปิดสปีกเกอร์โฟนใช่ไหมฮะ ไม่ได้เปิดครับเป็นสัญญาณทั่วไปนะครับ อ๋อโอเค ไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเลย โอเคมาคุณแทนมา เดี๋ยวผมย้ายสถานที่เลยก็ได้ที่แดกเดี๋ยวรอสักครู่เผื่อมันอาจจะเกี่ยวกัน โอเคไม่เป็นไรคุณแทนพอได้อยู ่ครับผม นะประมาณนี้ ประมาณนี้ชัดเจนไหมครับ ได้เลยครับคุณแทน ครับผม มาคุณแทนมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเล่าให้พวกเราฟังหน่อยโป้งแปะไปเจออะไรมา ก่อนอื่นต้องออกตัวกันเลยครับว่าผมอะเล่าครั้งแรกอาจจะมีตื่นเต้นไปบ้างสั่นเครือไปบ้างก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ ครับไม่เป็นไรค่อยๆเล่านะคุณแทนนะ ครับผมครับ โอเค ขออนุญาตเกริ่นสักนิดนึงนะครับคือในยุคก่อนนะครับช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยการละเล่นของเด็กสมัยนั้นอ่ะมันก็จะไม่ใช่การละเล่นที่เหมือนทุกวันนี้นี่หรอกครับมันไม่ใช่โทรศัพท์มันไม่ใช่เก ม แต่มันคือการละเล่นทั่วๆไปที่เด็กในยุคนั้นเล่นกันนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมีซ่อนแอบวิ่งไล่จับปลาดีน้ำมันดีลูกแก้วมันจะอยู่แค่แถวๆนั้นนะคร ับ แล้วกลุ่มของพวกผมเนี่ยชอบเล่นซ่อนแอบมากชอบมากๆเลยคือทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นพักกลางวันก็ดีหรือว่าปิดเทอมก็ดีก็จะเล่นซ่อนแอบกันตลอดเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถม6ครับช่วงปิดเทอมสงกรานต์พวกผมก็นัดกันไปหลายคนครับจำจำนวนที่แน่นอนไม่ได้แต่น่าจะสัก10คนขึ้นไปได้รวมๆกันเด็กในละแวกบ้านไปเล่นซ่อนแอบกันที่โรงเรียนต้องขออธิบายดีเทลของโรงเรียนนิดนึงนะครับคือเดินพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเป็นประตูโรงเรียนแล้วก็เป็นทางตรงยาวๆไปเลยซ้ายมือจะเป็นต้นไทรที่ต้นใหญ่มากๆแล้วก็มีห้องน้ำเก่าที่เขาไม่ใช้กันแล้วเนี่ยมันดูน่ากลัวมากๆมันมืดมันคุ้มแล้วมันก็ดูแบบมันมาคุมากครับพี่แจ๊ ค แล้วขวามือเป็นตึกโรงเรียนเป็นตึกเล็กสำหรับเด็กเล็กแล้วก็มีสนามสำหรับเขาลบธงชาติแล้วติดกับกำแพงโรงเรียนจะเป็นคลองขนาดเล็กแล้วเราตรงเข้าไปอีกหน่อยซ้ายมือถัดจากห้องน้ำเนี่ยห่างกันไม่มากเป็นโรงอาหารแล้วก็ตรงข้ามของโรงอาหารเป็นหอประชุ ม แล้วก็ตรงไปอีกสักนิดแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปอีกสักระยะหนึ่งซ้ายมือสุดจะเป็นตึกสำหรับเด็กโตแล้วข้างๆตึกสำหรับเด็กโตเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ไว้เก็บของที่พวกพาโรงหรือคุณครูที่ไม่ใช้แล้วเก้าอี้หักอะไรก็แล้วแต่เขาจะเก็บไว้ที่นี่ขออนุญาตเราเลยนะครับ ได้เลยครับ คือพวกผมมาไปเล่นซ่อนแอบกันช่วงนั้นช่วงประมาณสักเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสองแถวๆนี้ครับก็ไปเล่นกันไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนกระทั่งผมอะถูกแกล้ง ค ือพอผมไปโป้งใครได้สักคนหนึ่งแล้วเนี่ยโป้งไอ้นี่โป้งหนึ่งไอ้นี่โป้งสองผมจะถูกแปะตลอด ค ือให้ผมอะเป็นซ้ำเรื่อยๆโดนแกล้งวนไปจนครั้งสุดท้ายที่ผมถูกแกล้งอะผมเริ่มรู้สึกไม่โอเคละเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันแกล้งเราบ่อยมันแกล้งกูเกินไปแล้วอะขออนุญาตนะครับมันแกล้งกูมากไปแล้วกูเริ่มไม่ไหวแล้วกูกลับบ้านเลยแล้วกันไม่บอกใครเลยกลับบ้านมันทั้งอย่างนั้นแหละผมก็เดินกลับบ้านไปเลยไม่กลับบ้านไปเลยเดินร้องไห้กลับบ้านไปเลยนะครับด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นก็กลับไปถึงบ้านก็แล้วพอกลับถึงบ้านผมก็ตั้งใจจะมาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเผอิญเจอแม่ของเพื่อนคนหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อครับเขาเพื่อนของผมชื่อแฟงแม่ของเจ้าแฟงเนี่ยบ อกกับผมบอกว่าอ่ะเนี่ยแทนป้าจ้างหนูไปตามแฟงหน่ อ ยเดี๋ยวจะมีธุระกันไปตามแฟงที่โรงเรียนหน่อยผมก็ด้วยความที่ผมอ่ะหนีเพื่อนออกมาผมก็ไม่อยากกลับไปละแต่มันต้องกลับไปอะครับเพราะว่าใจก็อยากไปเล่นกับเพื่อนต่อแล้วก็โดนจ้างให้ค่าขนมมาแล้วผมก็ไปเดินไปไม่คิดอะไรมากพอเดินเข้าโรงเรียนไปปุ๊บผมก็กำลังจะเดินไปที่โรงอาหารระหว่างที่เดินไปเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะวิ่งมาแปะหลังผมแปะแล้วก็ตะโกนเอ้ยไอ้แทนโดนแปะแล้วเว้ยเป็นต ่อ ผมก็เดี๋ยวเป็นต่ออะไรใครเป็นกูไม่เล่นแล้วนะเขาบอกมึงจะไม่เล่นได้ยังไงมึงหาพวกกูตลอดเลยนะก่อนหน้านี ้ ผมก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนมึงใจเย็นกูกลับบ้านมาแล้วระหว่างที่ผมยืนคุยกับเพื่อนคนเนี้ยไอ้เจ้าแฟงก็เดินมาหาผมวิ่งมาแปะผมอีกคนนึงแปะพอแปะเสร็จปุ๊บเอ้ยไอ้แทนเป็นอีกแล้วเว้ยทุกคนผมก็เดี๋ยวแฟงแม่มึงอ่ะให้กูมาตามมึงกลับบ้านบอกว่ามีธุระแฟงก็เลยบอกอ้าวตายแล้วแม่กูมาโรงเรียนเหรอทำไมมึงบอกกูอย่างนี้แม่ตีกูแน่เลยบอกแม่มึงไม่ได้มาโรงเรียนแต่กูกลับบ้านกูกลับบ้านไปเพราะกูงอนพวกมึงอ่ะรวมหูกันแกล้งกู คร ับ ไอ้เจ้าแฟงก็บอกว่ามึงจะกลับบ้านได้ไงตาที่แล้วมึงยังแปะกูอยู่เลย เฮ้ย อันนี้ที่เพื่อนผมเล่านะครับอันนี้เป็นเกียร์ที่เพื่อนผมเล่าบอกมึงจะแปะกูได้ไงมึงจะกลับบ้านได้ไงเมื่อกี้นี่มึงยังแปะกูอยู่เลย คร ับบอกไม่ใช่กูกลับบ้านไปกลับไปถามแม่มึงได้เลยกูเจอแม่มึงจริงๆบอกไม่มึงอย่าอํากูไม่รู้แหละมึงมาเป็นต่อเลยผมก็มึงเป็นได้ไงวะแต่ด้วยความที่ไม่อยากขัดศรัทธาเพื่อนนะครับ คร ับ ก็ไม่แล้วเราก็ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเพราะว่าเราจดจ่อกับการเล่นอย่างเดียวเราก็เล่นต่อไปพอเล่นต่อไปปุ๊บพอผมไปปิดตาไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งกับไอ้เจ้าแฟงอ ่ ะไปแอบแล ้ วแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งมาแปะผมเฉยเลยแปะที่หลังปุ๊บเอ้ยไอ้แทนเป็นอีกแล้วเว้ยผ ม ก็หันมาเฮ้ยเดี๋ยวกูเพิ่งเป็น คร ับ เขาบอกอ้าวเมื่อกี้มึงวิ่งไปโป้งกูแล้วมึงวิ่งไปโป้งอีกคนนึงแล้วกูก็เลยวิ่งมาแปะมึงนี่ไงผ ม บอกไม่ใช่กูเพิ่งมามึงถ่ายแฟงได้เลยแต่ตอนเนี้ยไอ้แฟงกับเพื่อนคนแรกที่เจอไปแอบแล้วก็เลยไม่มีพยานรู้เห็นผมก็อ่ะนั่นแหละไม่รู้แหละมึงเป็นแล้วผมก็เป็นผมก็สวมเนียนแล้วก็เล่นไประหว่างที่เล่นช่วงเวลามันก็เลยผ่านไปครับจนช่วงประมาณสัก3 โมงได้แล้วตอนเนี้ยผมได้แอบบ้างละผมก็เข้าไปแอบที่บ้านที่เขาเก็บของเนี่ยบ้านที่เขาเก็บอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยผมก็เข้าไปแอบกับเพื่อนคน2 คนเจ้าแฟนก็แอบกับผมด้วยระหว่างที่กำลังแอบอยู่ผมได้ยินเสียงพี่แจ็คเป็นเสียงแบบคนพลิกตัวบนที่นอนไม้ครับบนแค่ไม ้ มันจะดังแบบเอียดแอบแล้วก็ผมได้ยินเสียงคนเหมือนแบบเหมือนคางแบบตื่นอ่ะประมาณเนี้ยครับตลอดเลยแต่ว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้ผมก็เลยไม่พูดจนมันเริ่มเย็นละช่วงเวลาประมาณ5 โมงตอนเย็นๆเนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรนะน้าผู้ใหญ่ครับเขาจะมาเล่นบอลกันเขาจะมาใช้สนามเขาก็เดินมาเล่นบอลกันถนนที่จะต้องเดินเข้าไปที่ตึกบ้านเนี่ยครับมันจะสโลปลงไปหาสนามบอลมันจะเป็นพื้นเอียงลงไปที่จะนึกออกไหมครับและพอด้วยความที่ผมเล่นซ่อนแอบกันต่อเนี่ยแอบได้ครั้งเดียวก็ถูกทำให้เป็นอีกก็คือโดนแกล้งอีกผมก็เลยกล่าวว่าไม่หาละนั่งดูผู้ใหญ่เล่นบอลดีกว่าผมก็นั่งลงบนพื้นเอียงที่จะนึกภาพตามนะครับผมนั่งลงบนพื้นเอียงแล้วก็ด้วยความที่เราเล่นจนเหนื่อยแล้วเราก็เลยก้มตัวเราก็เลยแบบแบตัวลงไปนอนพอแบตัวลงไปนอนเนี่ยผมก็เงยหน้าขึ้นนอนตามปกติครับแล้วด้วยความที่มันเป็นพื้นสโลปอะครับสายตาผมเนี่ยมันก็แทงขึ้นไปบนบ้าน ครับ แล้วบนบ้านเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะมันเป็นฝ้าครับ ที่มันเป็นรอยผุพังแตกแล้วมันใหญ่พอที่จะให้คนขึ้นไปแอบได้ครับผมก็นอนแล้วก็มองแล้วก็พินิจดีๆผมก็เฮ้ยนั่นมันเพื่อนเรานี่วะไอ้แฟงผมโป้งเลยโป้งเลยแฟงแล้วไอ้เจ้าแฟงที่อยู่บนนั้นน่ะก็หันหน้ามามองผมแล้วก็อ้าปากใส่ผมอ้าแบบอ้าปากหวอเลยแล้วก็ตาเลิกใส่ผ ม แต่ว่าตัวของไอ้เจ้าแฟงมันขาวมากเลยนะมันขาวจนผมเห็นได้ชัดอะว่าเป็นไอ้แฟงอะว่าเป็นไอ้เจ้าแฟงเนี่ยผมก็พอป้องไอ้แฟงเสร็จปุ๊บผ ผมก็มีกำลังใจแล้วเพราะว่าไอ้เจ้าแฟงมาเล่นซ่อนแอบเก่งผมก็เลยอ่ะเริ่มลุกขึ้นหาทุกคนก็เดินหาเดินหาหาหาหาหาไประหว่างที่หาผมก็เดินลัดสนามบอลที่ผู้ใหญ่เขาเล่นกันไปเดินตรงไปเลยเดินไปถึงคลองหน้าโรงเรียนผมก็เห็นเพื่อนผมอะทุกคนเลยนั่งเอาตีนั่งเอาขาแกว่งน้ำอยู ่ แกว่งน้ำคลองอยู่แล้วที่ผมเห็นตรงนั้นอะมีไอ้แฟงอยู่ด้วย อันนี้ ผมสตันตัวเองแล้วว่าอ้าวแล้ว แล้วเมื่อกี้ที่โป้งอ่ะ แล้วกูโป้งใครอ่ะ อ ันนี้คือความรู้สึกผม เ ลยแล้วกูโป้งใครอ่ะผมก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยให้กับเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นหัวโจกเขาอายุเยอะกว่าทุกคนหนึ่งปีเขาชื่อพี่ฟุกผมก็เลยเล่าบอกให้พี่ผมเจอแบบเนี้ยว่ะไอผมไอ้แฟงมันแอบเก่งมากเลยนะแล้วมันแอบเก่งมากเลยนะเนี่ยมันดับเดียวมันหนีมาถึงตรงนี้ได้แล้วพี่ฟุกก็เลยบอกว่าไอ้แฟงแอบกับกูมันไปแอบกับกูที่ต้นไทรไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วนะ คร ับ ผมก็เดี๋ยวพี่นี่มันตั้งแต่กลางวันแล้วนะพวกพี่พวกมึงเนี่ยรวมหัวแกล้งกูใช่ไหม คร ับแกล้งซ่อนแอบยังไม่พออีกเหรอมึงยังมาแกล้งแบบนี้กับกูอีกเหรอกูกลัวนะผมเขาพี่ฟุกก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ไปดูเลยว่ามีใครแอบอยู่ไหมไปกันหมดเนี่ยไปกันหมดกลุ่มเลยก็เลยพากันเดินกันไปที่บ้านหลังนั้น คร ับ พอเดินไปปุ๊บด้วยความที่ไอ้เจ้าพี่ฟุกเนี่ยเขาอายุเยอะกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปรู้อะไรมามากน้อย ถึ งลึกหนาบ้างครับเขาท่องบทสวดอะนะโมตัสสะพี่แจ็คแต่ท่องกลับหลังพอเขาท่องกลับหลังปุ๊บเสียงอะที่ผมได้ยินอะมาแล้วพิกเตียงแล้วก็มีเสียงคนเหมือนคนเพิ่งตื่นแต่รอบเนี้ยผมมาไม่ได้เป็นคนทักไอ้เจ้าแฟงเป็นคนทักว่าเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรปะวะผมก็เออที่อยู่นั่งเงียบๆก่อนฟังก่อนแล้วก็นั่งระหว่างที่เขากำลังนโมตัสสะกับหลังอะไรของเขาอยู่เนี่ยนั่งกันอยู่หลายๆคน มีเสียงคนทุบฝ้าดังมากเลยนะ ครับ ปึ้งแล้วก็มีเสียงคนพูดประมาณว่าพวกมึงมาทำอะไรที่นี ่ ประมาณเนี้ยครับพอสิ้นเสียงนั้นน่ะไอ้เจ้าพี่ฟุกอ่ะมันวิ่งกระโดดออกไปคนแรกเลย ครับ แล้วก็ปล่อยพวกผมวิ่งกูดีกูจอออกไปคือพอวิ่งออกไปเสร็จปุ๊บใจตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลย ค ิดว่าพะโลงอ่ะมาไล่เพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาเก็บของเขากลัวว่าจะอันตรายกับเด็กนะครับแล้วโรงเรียนยุคนั้นอ่ะพะโลงอ่ะเขาจะอยู่ในโรงเรียนซึ่งบ้านของพะโลงก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังนี้เท่าไหร่พวกผมทุกคนคิดว่าเป็นเสียงพะโลงก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาเพราะกลัวว่าแกจะเอาหนังกระติกมายิงพอวิ่งหนีออกไปนั่งหอบกันเสร็จปุ๊บก็เห็นว่าเวลามันเย็นละมันมืดละฟ้ามืดไปละผมก็เฮ้ยเรากลับบ้านกันดีกว่าวะไอ้เจ้าพี่ฟุกอ่ะมันพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไหนๆก็จะกลับแล้วขอซ้ำแอดอีกเกมว่ะผมบอกพี่ฟุกมันมืดแล้วนะมันเล่นไม่ได้แล้วนะผมบอกเฮ้ยนี่ผู้ใหญ่ก็เล่นบอลอยู่มึงไม่เห็นนะ คร ับ งั้นเราเล่นแค่ตรงนี้นะผมก็ด้วยความที่เขาล้อผมอ่ะมึงตุ้นหรือเปล่ามึงตุ้นเหรอถ้ามึงตุ้นมึงกลับบ้านไปเลยเออพรุ่งนี้กูก็ไม่คุยกับมึงแค่นั้นเองเขาก็พูดอะไรประมาณนี้ครับแล้วด้วยความที่เราโดนหยามมาครับพี่แจ็คผมก็เลยต้องเอ้าเล่นก็เล่นเกมเดียวนะก็เล่นกันพอเล่นกันเสร็จปุ๊บดวงคนมันจะซวยอ่ะพี่แจ็คผมได้เป็นคนหาอีกผมก็อ้าวก็หาแต่ด้วยความที่มีผู้ใหญ่ผมก็เลยอุ่นใจผมก็ปิดตาแอบอยู่ตรงสนามบอลปิดตาแล้วผมก็เดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาจนพวกผู้ใหญ่อ่ะเขาเริ่มทยอยกลับบ้านแล ้ วผู้ใหญ่เขาก็หันมาตะโกนมาถามผมไอ้แทนมึงไม่กลับบ้านนะ คร ับ ผมบอกแป๊บนึงครับนะเดี๋ยวผมตามเพื่อนผมให้ครบทุกคนก่อนผมก็เอ้ยหรือว่ามันจะไปแอบตรงที่ที่มันกำหนดไว้นอกเขตวะผมก็เลยเดินย้อนถนนกลับมาถึงหน้าโรงเรียนมาถึงตรงที่เป็นต้นไทรกับห้องน้ำผมเห็นไอ้แฟงอ่ะมันแอบอยู่ในห้องน้ำแต่ว่ามันแบบเอาประตูแบบปิดไม่สนิทนะครับพี่แจ๊คแง้มแบบแล้วผมก็เห็นว่าเราเป็นมันเลยนะผมก็เลยโป้งไอ้แฟงกูโป้งมึงแล้วพอโป้งเสร็จปุ๊บมันก็ปิดประตูพอมันปิดประตูเสร็จปุ๊บผมก็มันคงปีนหนีออกไปข้างนอกแน่เลยเพราะว่ามันสามารถปีนข้ามออกไปข้างหลังได้มันด้วยความที่มันเก่าครับ อะไรมันพังๆเนี่ยมันก็พังแล้วมันก็ปีนออกไปได้ผมก็เลยวิ่งตามไปพอวิ่งตามไปเนี่ยผมถีบประตูเข้าไปนะพี่แจ๊คไม่มีใครอยู่ในนั้นเลย เฮ้ยเพื่อนอะ ไม่อยู ่ ไม่มี ครับ พอไม่อยู่ไม่มีเสร็จปุ๊บผมถอยออกมาเลยนะผมผงะออกมาเลยนะผงะแล้วก็ถอยหลังออกมาช้าๆมันมีเสียงแว่วมาตามลมอ่ะครับพี่แจ๊คเจอกูแล้วเหรอ เฮ้ย พูดแค่นี้เลยนะแค่นี้เลยจบเลยแล้วเจอกูแล้วเหรอตอนนั้นอะผมไม่เอาอะไรละผมวิ่งออกจากโรงเรียนไปเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงทางเข้าโรงเรียนพอดีนึกออกไหมครับที่ผมเล่าผมก็วิ่งแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปเลยระหว่างทางที่กลับบ้านพี่แจ๊คผมอะเจอกลุ่มเพื่อนอะนั่งอยู่ที่ร้านสะดวกซื ้ อ ร้านหนึ่งนั่งกันอยู่เป็นกลุ่มครบเลยผมก็บอกแล้วไอ้ที่ฟุกอะมันก็ตะโกนมาเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยดูดีกว่ามันจะมาได้วะเขาหนีกลับบ้านกันหมดแล้วไอ้โง่เอ้ยอะไรประมาณนั้นบอกเฮ้ยพี ่ ผมโป้งไอ้แฟงมาเขาบอกแล้วพี่ฟุกก็บอกมึงจะโป้งไอ้แฟงได้ไงแม่มันมาตามไปตีไปเมื่อตะกี้นี่เองผมหยุดเลยผมนิ่งเลยผมโอเครู้แล้วในใจผมรู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นเรื่องอะไรประมาณเนี้ย ครับ จนช่วงถัดมาครับเรื่องเนี้ยมันเรื่องในเฟสของผมเนี่ยผ่านไปแล้ว คร ับ แล้วมันมาเป็นเรื่องของเฟสของคนโตคนโตที่เขาเล่นบอลกันนะครับ คร ับ เล่นบอลกันตอนที่ฟ้ามืดๆไปแล้วอ่ะเขาเห็นผู้หญิงอ่ะพี่แจ๊คผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงนะอายุประมาณสัก10-11ขวบนะที่ผมคุยกับผู้ใหญ่ อ ่ะเขาเดินอยู่บนตึกของเด็กโตซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่แจ๊คเพราะว่าพอเด็กเลิกเรียนอ่ะเขาก็ล็อกประตูแล้วเดินไปเดินมาอยู่งั้นอ่ะแต่เขาก็คิดว่าคงเป็นลูกครูหรือว่าเป็นอะไรก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่ว่ามีผู้ใหญ่คนนึงครับเขาขอสมมติชื่อกันแล้วกันครับเขาชื่ออาเคครับอาเคเขาเป็นคนที่ไปเล่นฟุตบอลบ่อยๆมีวันหนึ่งที่เขากลับดึกมากมากๆเลยด้วยความที่เขาเล่นบอลแบบเหนื่อยมากๆอะครับประมาณ4 ทุ่มแล้วแหละมันมืดมากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขากล้าเล่นกันได้ยังไงเขาบอกว่าตอนแรกอะอันนี้ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับตอนแรกเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นอะยืนอยู ่ ที่ตึกนักเรียนแล้วเขาก็กำลังเก็บบอลกำลังจะขึ้นรถสตาร์ทรถกลับระหว่างที่สตาร์ทรถคือสายตาครับถ้าเกิดว่าเราจะมองตรงโรงเรียนไปเนี่ยมันจะต้องผ่านแต้นบาสผู้หญิงคนนั้นน่ะพี่แจ๊คมายืนอยู่บนแต้นบาสคือยืนชะงักเลยนะแต่ว่าตัวของพี่เคเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไร ค ือผมเขาไม่ได้เล่าในส่วนนี้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นมุมผมคิดว่าเขาคงรู้อะว่าเขาเจออะไรจนเวลาเนี่ยล่วงเลยผ่านไปช่วงเปิดเทอ ม ผมอะได้เจอกับพะโลงผมได้เจอกับพะโลงผมก็ยกมือทักทายพะโลงกันผมก็เลยถามพะโลงว่าเออน้าพะโลงช่วงสงกรานต์อะน้าพะโลงอยู่บ้านป่ะน้าพะโลงอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนป่ะบอกกูไม่อยู่หรอกกูกลับตั้งแต่วันที่10แล้วพี่แจ๊คครับแล้วใครมาเรียกพวกผมใครมาว่าพวกผมอ่ะ อุ้ยไอ้ตนที่โดนตะคอกอะนะคือตอนนั้นเราคิดว่าเป็นพะโลง เป็นพะโลง แต่แกบอกว่าแกไม่อยู่แกกลับตั้งแต่วันที่10คือก่อนหน้านั้น ก่อนหน้านั้นอีก เพราะเราไปเล่นช่วงสงกรานต์ฮะ ไอ้คำเนี้ยคำพูดเนี้ยได้ยินทุกคนทั้งกวน ครับ ถ้าเกิดว่าอุปทานก็อภิมหาเลยพี่แจ๊ ค จนพอได้ยินผมก็เลยเล่าเรื่องที่ผมเจอให้ฟัง ครับ พี่แจ๊ครู้ไหมว่าพะโลงพูดกับผมว่าอะไร ว่า อีนี่อีกแล้ว เออขนลุก หลังจากนั้นน่ะหลังจากที่คุยกับพะโลงอาทิตย์เดียวพี่แจ๊คบ้านหลังนั้นโดนรื้อเลย ครับ รื้อเลยรื้อทิ้งไปเลยแล้วผมก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้ต่อ ครับ คือไม่อยากตามอ่ะครับแจ๊คมันกลัวตอนนั้นมันกลัวไปแล้วมันแพรี่ไปแล้วผมก็เลยไม่ตามเรื่องนี้เลย ครับ จนผมโตขึ้นมาในระดับนึงผมได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมที่โรงเรียนนั้นอีกบ้านหลังนั้นก็ไม่มีละปัจจุบันบ้านหลังนั้นเป็นศูนย์เด็กเล็กผมก็ได้ไปเจอกับตาพะโลงคนเนี้ยซึ่งแกก็ยังอยู่แต่ว่าแกเกษียณตัวเองแล้วแต่แกยังมีบ้านอยู่ในนั้นผมก็ไปนั่งทักทายคุยกันสวัสดีกันผมถามเรื่องนี้กับแกนะแต่แกไม่ยอมตอบจนกระทั่งในคืนวันนั้น อ ะผมเอาเหล้าไปมอมแกเพื่อให้แกคลายออกมาเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่จะเอาบ้านหลังเนี้ยเป็นที่เก็บของอ่ะ คร ับ เคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรืออาจจะมากกว่านิดหน่อย คร ับ เขาเป็นเหมือนนางประกวดอะไรสักอย่างนะครับระดับทั่วๆไปอ่ะในยุคนั้นนะครับ คร ับ เขามาเขามาใช้บ้านเนี่ยอยู่กับแม่เขาสองคนแล้วผมแล้วเขาก็พูดเหมือนประมาณว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ผมจำรายละเอียดได้ไม่มากเพราะแกเมาแล้วแกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่รู้แต่ว่าคนลูกอ่ะตายอยู่ในบ้านแล้วคนแม่ด้วยความที่รับไม่ได้เขาก็เลยหนีไปเขาก็เลยหนีไปโดยที่ไม่ได้ทำพิธีอะไรกับที่ตรงนั้นเลยแล้วก็มันเหมือนมันครอบคลุมทั้งพื้นที่อะครับพี่แจ๊คเพราะอะไรรู้ไหมพี่แจ๊ค คร ับ พอผมถามไปเรื่อยๆอ่ะที่โรงเรียนนั้นอ่ะมันเป็นป่าช้าเก่าผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่เขาคายออกมาประมาณนี ้ แล้วด้วยความที่แกเมามากครับพอแกเมาแล้วแกเริ่มพูดไม่รู้เรื่องผมก็เลยรู้แค่นี้ว่ามันมีแม่ลูกคู่หนึ่งอ่ะมาอยู่ที่นี ่ แล้วลูกเขาเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ทราบได้เสียชีวิตแม่ก็เลยหนีไปเพราะทำใจไม่ได้โดยที่ไม่ได้ทำพิธีอะไรตรงนั้นเลยเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่แจ๊ค โอ้โหโคตรมันเลยคุณแทนเดี๋ยวนะคุณแทน ผมบอกเลยนะมันฟังดูเหมือนเวอร์มากเลยนะพี่แจ๊ค ไม่เวอร์ เพราะว่าเรื่องนี้ผม ได ้บอกว่ามันต้องใช้วิจารณญาณมากเลย ครับ เพราะว่าถ้าที่ผมเจอกับเพื่อนผมเจอแล้วก็คนอื่นเล่าให้ฟังอ่ะมันฟังดู all in one เลยนะพี่แจ๊ค คือถ้าเราไล่ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดนะตัวคุณแทนกำลังจะบอกว่ามีคนปริศนาคนหนึ่งที่มาร่วมเล่นซ่อนแอบโป้งแปะกับเราด้วยณวันนั้น ใช่ครับพี่แจ๊ค ในตอนที่เราออกมาตอนแรกเนี่ยคือง อนเพื่อนแล้วก็กลับบ้านไป ออกมาจากกลุ่ม ปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้มาแทรกแทน คือเพื่อนนึกภาพดิครับคือเราเดินเข้าไปแบบงงๆจะไปตามเพื่อนน่ะที่แม่ฝากตามมาแล้วเพื่อนทุกคนวิ่งมาแปะบอกเอ้ยเนี่ยแปะเอ้ยมันเป็นอีกแล้วเว้ยกูไม่ได้เล่นแล้วนะแต่เพื่อนทุกคนยืนยันว่าก็เมื่อกี้มึงยังมาตามเดินตามหาพวกกูอยู่เลย ใช่พี่แจ๊คแล้วผมก็ถามลักษณะเขาด้วยนะเขาก็บอกว่าลักษณะก็คือมึงเลย เหมือนเขามาแฝง คือลักษณะคือมึงเลยไม่ใช่ใครมึงเลยเขาถึงได้บอกว่าามึงโดนแปะอีกแล้วมึงเป็นต่อเขาถึงได้พูดอย่างนั้น เฮ้ยผมไม่เคยได้ฟังเรื่องที่เล่นซ่อนแอบคือมันมีเรื่องลักษณะแบบนี้เยอะมากนะที่ผมเคยฟังมาแต่เรื่องนี้ฟังแล้วโคตรมันเลยคุณแทนน่ากลัวลุ้นนะนะฮะแล้วก็ไอ้ ผมเล่านี่ยังมีแบบแอบลุกบางช่วงบางจังหวะนะเพราะว่าพอเราประมวลภาพกลับไปแกพอเราคิดย้อนกลับไปผมหลับตาแล้วเล่าผมเห็นตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบอุ้ยมันน่ากลัวว่ะ ใช่แล้วก็ไอ้ประสบการณ์แบบที่เราไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนแล้วโดนเพื่อนแกล้งลักษณะแบบนี้ผมเคยเจอนะเคยมีประสบการณ์แบบนั้นคือรวมตัวกันเล่นซ่อนแอบเราก็หาไปสิหายังไงก็หาไม่เจอโทษนะฮะมันไปรวมตัวกันอยู่อีกที่นึงคือมันแอบดูเราเดินตามหาความว่างเปล่าอยู่อ่ะ ใช่แล้วกับคนละสะใจมันกัน อันนี้มันเป็นเรื่อง ที่คนหาก็หาไปส ิใช่ใช่แต่ตอนที่เราหาเราดันไปเจอเพื่อนเราแอบอยู่นั่นน่ะ ใช่ เพื่อนไม่ได้แอบ บ้านที่บ้านหลังนั้น โหน่ากลัวจังเลยเรื่องนี้คุณแทนขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับ นะครับเรื่องของ จริงๆผมจะเล่าเรื่องนี้หลายสัปดาห์นะพี่แจ๊คแต่ว่าผมอยู่ไม่ไหวรับก่อนตลอดเลย โอ้นะฮะไม่เป็นไรฮะคือถือว่าวันนี้เราเป็นถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีแล้วกันที่ได้คุยกันคุณแทนนะขอบคุณมากๆมันมากๆเรื่องนี้ จริงมีอีกหลายเรื่องเลยนะเพราะผมชอบฟังเรื่องผีกับคนนู้นคนนี้เล่าให้ฟัง ได้สิสะดวกเมื่อไหร่กิ้งก้างมาได้เลย เรื่องเด็กหาปลาเนี่ยผมว่าพีคมากเลยสำหรับผมที่ผมฟังมานะ ได้จะเล่าเลยหรือจะเล่าวันหลัง โอ้พี่แจ็คมันจะรบกวนเวลาคนอื่นเขาเนี่ย อย่าไป ใจเขา อย่าไปแคร์เรื่องเวลาสิตัดเรื่องเวลาออกที่นี่เดอะโกสต์เรดิโอผมถามแบบตรงๆเลยจะเล่าวันนี้หรือเล่าวันหลัง ผมกลัวจะเรียบเรียงเรื่องไม่ถูกอ่ะพี่แจ๊คผมขอไปเรียบเรียงเรื่องก่อนดีกว่า ไม่มีปัญหาวันไหนก็ได้วันหลังก็ได ้ครับผม โอเคงั้นพวกเราทุกคนรอนะคุณแทนนะ ครับผม มาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเล่ามันๆแบบนี้เลยนะเรื่องความประมาทตัดทิ้งไปเลยนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากๆคุณแทนสำหรับคืนนี ้ครับผมขอบคุณที่ให้โอกาสครับพี่แจ๊ คเช่นกันครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการครับ ครับผมสวัสดีปีใหม่สุดจีนครับพี่แจ๊ คเช่นกันครับ ทีมงานขอให้ตัวพี่แจ็คพี่บัตรแล้วก็ผู้ฟังทุกท่าน ค ิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ขอให้รวยรวยเฮงเฮงเฮงครับผม เช่นกันครับไม่ว่าจะอวยพรอะไรมาขอให้กลับไปหาคุณแทนร้อยเท่าพันเท่าเลยนะ ครับผมขอบคุณมากครับพี่แจ็ค ขอบพระคุณครับรอฟังนะ ครับผม ครับสวัสดีคร ับ สวัสดีครับ